حال تجھ پر کھلا ہے مولا میرا سب حال تجھ پر کھلا ہے مولا یا خدا تجھ سے اشرائے بخشش کا واسطہ بھر دے تو بھر دے اشرائے بخشش کا واسطہ بھر دے کرم سے جھو دیتا ہوں واسطہ یار کہیں کا آہ گناہوں نے اب نہیں چھوڑا سے آتا رکو بچا یا رب عذاب نار سے سز کو بھی بچا یا رب گناہ گار طلب گا رحمت ہے گناہ گار طلب گار اب وہ رحمت ہے ہاں عذاب سہ دیکھا کس سے کس میں ہے حوصلہ یا رب گناہ گار روح میں لائی کے جہنم گناہ گار روح سے مجھ کو نہ دے سزا یا رب کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب معاف فضل و کرم خطا یا رب آپ فضل و کرم سے ہو خطا یا رب ہو مغفرت حساب ہو جنت میں داخلہ یا رب پڑوس خلد میں سرور فقط ہے تیری رحمت کا آسرا یا رب رحمت ہے تیری ہی رحمت کو بخشنا